Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, 50 derste mümin insanın psikolojisinin bu yaşadığı çağda nasıl dengede tutulabileceğini, olayların altında ezilmemek gerektiğini, konulardan ve gündemlerden daha üstte durarak ancak onurlu bir hayat yaşayabileceğimizi, Allah'tan biyolojimize, fiziğimize bir hastalık, musibet, bela gelebileceği gibi düşünce dünyamıza, psikiyatrik denebilecek bölümlerde de belli sorunlar yaşayabileceğimizi ama bunların hiçbirisinin intihar etmeyi gerektirmediğini, hayata küsmeyi gerektirmediğini, dengeli, huzurlu, afiyetli bir hayat yaşayabileceğimizi, ailemizi, çevremizi, işlerimizi, okumalarımızı planlayabileceğimizi vesaire, bu konuda Müslüman için acil olan konuları uzun uzun konuştuk, saatlerce konuştuk. Allah-u Teala istifade etmeyi, bereketli bir şekilde değerlendirmeyi hepimize nasip etsin. Şimdi gönlümden geçiyor ki hani bir kitabın içindekilerin fihristi oluyor en sonunda. Bu 50 saat boyunca konuştuğumuz şeyleri tekrar bir özet olarak farklı bir dille vermek istiyorum. 40 başlıkta derledim. İnşallah Teala her bir başlık bir alanda bizim tekrar düşünmemize ve mantıklı iş yapmamıza, hani şu kanlar içinde oldukları halde, açlık ve zorluk ve bir sürü meşakkatle yaşadıkları halde, huzur içinde mescide, mescitten bahçeye, bahçeden evine, demir atölyesine giden ashab-ı kiramı inşallah bizim zamanımızda, bizim yaşadığımız günde özetler nitelikte bir değerlendirme yapacağız. İnşallah Teala. Madde madde sayacağım ki akılda kalması ve evde pratik olarak uygulanması daha kolay olsun. Birinci madde olarak şunu hatırlamamız gerekiyor kardeşlerim. Biz cennette değiliz. Burası dünya, asla cennet değil. Cennete gidilecek yerdeyiz. Bir Müslümanın düşebileceği en ağır hatalardan biri dünyayı cennet zannetmesidir. Bir bakır tencereyi altın zannedip kuyumcuya bunu boz bana diye gittiğinde bir insan, ben kuyumcuyum bundan ne anlarım, altın değil bu dediğinde kuyumcunun hangi şoka giriyorsa, biz de dünyayı cennet zannedince o şoka giriyoruz. Geliyor hayat bir tokat vuruyor bize, buranın cennet olmadığını hatırlatıyor. Yeni daire, lüks bir daire aldın, iş yeri açtın, araba aldın. İlk kazada, ilk musibette buranın cennet olmadığını anlıyorsun. Ama baştan sen cennette değil, cennete gidilebilecek bir yerde olduğunu anlasaydın, bu şoku geçirmeyecektin. Bir şok, üç şok, beş şok derken de bu sefer beyin felçine uğruyoruz. Kalp damarlarımız tıkanıyor. Bunu defalarca özetledik. İkinci noktamız, ikinci özetimiz kardeşlerim, bizim morale ihtiyacımız havaya olan ihtiyacımız kadardır. Bir insan burnu tıkanınca veyahut da eliyle burnunu tıkatınca, ağzını tıkatıp nefesle, havayla bağlantısını geçince ne kadar yaşayabilirse moralsiz de o kadar yaşayabilir. Moralsizlik cinnet geçirmek gibi bir şeydir ve kör olmak gibidir. Dolayısıyla bizim morale ihtiyacımızı ciddiye alıp moral eksikliğine neden olacak her şeyi kendi elimizle uzaklaştırmamız lazım. Bile bile moralsizliğe neden olan ortamları sen kaldıracaksın. Kimse senin yerine sana burnundan hava sokmayacağı gibi kimse sana moral vermeyecek. Morali sen üreteceksin. Allah bu sistemi böyle yaratmış. Ve ilme ihtiyacımız, amele ihtiyacımız, yani bir şey biliyoruz ve onun gereğini yapıyoruz. Bu da ekmek gibidir, su gibidir diye farklı örneklerde zikrettik. Üçüncü uyarımız, huzurlu, psikolojisi yerinde, ahenkli bir Müslüman, ahenkli bir aile, ahenkli bir arkadaş grubunda yaşamak isteyen insan, imanını, Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ı ve ashab-ı kiramı tartışmayacak. Tartışılan ortamda olmayacak, tartışanla ilişki içinde olmayacak. Allah'ı, imanı, peygamberi, İslam'ı, Kur'an'ı, ashab-ı kiramı tartışmak demek, İyi niyetle de olsa, ikide bir kulağına çöp sokmak demek. Orta kulağını delersin, ondan sonra hasta olursun. Çünkü çok zor bir bölgede kulakla veya gözle uğraşmak sakat kalma nedenidir. Bunu defalarca derslerde zikrettik. Dördüncü notumuz ya da özetimiz diyelim, aileni yaşadığın kalen olarak bileceksin. Bildiğimiz kale. Aile içinde hata saymayacaksın. Ne olursa olsun. Aileyi nimet bileceksin, şükrünü yapacaksın. Ve aile ile ilgili planların emeklilikle sınırlı olmayacak. Ölümle sınırlı olmayacak. 100 yıl en fazla hesap yapabilirsin. Nuh Aleyhisselam'ı ölçü alıp 950 sene bu kadınla ve bu çocukla yaşayacağım diyeceksin. Planların ve sabrın 950 seneye ayarlı olunca kadın bağırdı, kocan bağırdı, çocuk yaramazlık yaptı, onları dert bile etmezsin. Kısa planlılık, hep tatile kadar, hep emekliliğe kadar vesaire olan o dar planlar boğulma nedenimiz oluyor ne yazık ki. Beşinci tavsiyemiz, dinini ve dünyanı Allah'ın takvimine göre planla. Senin takvimin 365 gün. 1 Ocak, 31 Aralık diye iki kelimenin arasına sıkışmış. Allah'ın planında 1 Ocak yok, 31 Aralık yok. Sonsuz hesap yapıyor Allah. Başı yok, sonu yok. Kendini Allah'a endekslediğin zaman ne dertler, ne olaylar, ne savaşlar seni dağıtamaz. Kendini yıllık bilançolara ayarladığın zaman 10 Haziran'la 10 Aralık senin için aynı değil, yıl bitiyor çünkü. 1 Ocak'ta sevinir, 30 Ocak'ta ağlarsın. Maaş bitti çünkü. Takvim Allah'ın takvimi olursa büyük düşünür, büyük görür, büyük umut sahibi olursun. Ve altıncı özetimiz. Bunları tamamını defalarca konuştuk ama şimdi farklı bir dille özetliyoruz. Altıncı özetimiz vakit, yani zaman, hayat demektir. 24 saatten bir parça değil, hayatımdan bir parçadır o. Dolayısıyla planlı, istişareli, hesaplı yaşayacaksın. Tatilde de, uykuda da, yemekte de, her yerde. Plansız geçirdiğin her saat, hayatını tahrip ettiğin bir saattir. Yani senin bedeninden hangi organına iğne battığında acımıyor? Can varsa parmağın, can varsa kulağın, can varsa kolun, her yerin acıyor. Ancak kangren olmuş, ölmüş gitmiş yer de o sende eksiklik zaten. İğne de batırsan, bıçakla kessen de anlaşılmıyor. Senin hayatın mesela 90 sene ise, o 90 senenin her dakikası ona bir iğne batırıldığında sana acı vermelidir. Vermiyorsa hayatının bir bölümünü kangren olarak yaşıyorsun, bileceksin. Ve yedinci tavsiyemiz, kendi kıymetini bil. Sen kendi kıymetini bilmezsen, kendin ya, A şahsı, B şahsı kimsen, Ayşe, Ahmet kimsen, sen kıymetini bilmedikçe kimse sana kıymet veremez. Sen ise, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş birisin. Allah'ın nazarında cennete adaysın sen. Sen cennete adaysın, birisi seni evine gelin olarak görmek istemiyor. Hadi oradan de çek git işine. Neden? Cennete aday birisi, gelin adayı nasıl görülemez? Damat adayı nasıl görülemez? İş yerine kabul etmiyormuş. Allah cennete kabul ediyor de, yukarıdan bak olaylara. Sana tepeden bakanlara daha yukarıdan bak sen. Böylece daha tepeden, daha yukarıdan ama kibirsiz, hakikat, cennet bazından yola çıktığın için daha yüksekten bakınca kimsenin seni ezemediğini göreceksin. Sen alttan alma numarasıyla beceriksiz diye, diploman yok diye, forsun yok diye, iktidar partisinden değilsin diye vesaire herhangi bir sebeple yakışıklı değilsin diye, senden daha yakışıklısı var gibi bir mantıkla zelil olmayı sen benimsersen, gökten melekler gelip senin için tören yapmazlar. Bu dünya böyle bir dünyadır. Sekizinci özetimiz, din işinde para harcarken, severken ve nefret ederken, insanlarla sosyal ilişki kurarken dengeli olacaksın. Abarttığın din bile seni boğar. Abarttığın, ölçüsüz kullandığın para senin boğulduğun deniz olur. Severken, nefret ederken ölçüsüz olma. Belli bir ölçüyü aşmadan sev. Eşini de, çocuklarını da, paranı da, kaynananı da, kaynatanı da, dostlarını da, düşmanlarını da. Düşmanlığın da ölçülü olsun. Abarttığın her şey boğulduğun bir gölcüktür. Bunu unutmayacaksın. Din de buna dahil. Bunun örneklerini geniş bir şekilde zikrettik. Dokuzuncu özetimiz, dedik ki sekinet buluncaya kadar, sekinet ne ediyorduk? İç huzur. Sekinet buluncaya kadar Kur'an okuyacaksın. Sesli sessiz. Sabah akşam, gece uykun kaçtı, kalk abdest al, Kur'an oku. Kur'an senin oksijen çadırın gibidir. Bunaldıkça, bunaldıkça ona geçeceksin. Sonunda doğal hayata geçtiğin için zaten Kur'an seni hiç yalnız bırakmayacak. Kur'ansız hayat sürekli oksijen desteğine ihtiyacı olan bir hastanın hayatıdır. Bunu bu şekilde bil. Onuncusu, bu özet olarak veriyoruz. Bu dünyadaki en uzun menzilli imtihanın eşin ve çocuklarındır. Nuh Aleyhisselam 1000 sene yaşadı bu dünyada. Eşi ve çocuk imtihanını istediği yöne çekemedi. Eşin dediğin kadın veya erkek, çocuğun dediğin kız veya erkek, senin ölsen de bitmeyecek imtihanındır. Ölüyorsun, onların yaptığı sevaplardan sana yazılıyor. Senin eksikliğin yüzünden yaptığı hatalar mezarda gelip seni buluyor. Dirileceksin cennete girerken, baba, anne diye çağıracak seni. Kaçmaya çalışacaksın. Ne dedik? Ayeti okuduk. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِي وَاُمِّهِ وَاَبِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِهِ. Herkes çocuğundan, anasından, babasından, eşinden kaçacak. Çünkü bir hak hukuk kıyamet. Dolayısıyla kul hakkı dediğin gün eşinden başka kul hakkı düşünmene gerek yok. Sonra eşinle ilgili kul hakkını telafi et, ondan sonra diğer haklara bak. Esnafla hakkın hukukun olabilir. En fazla dükkanına gittin, yarım saatlik bir hak hukuktur o. Aldığın 100 dolarlık, 200 marklık bir şeydir, 200 euroluk bir şeydir. Ama eşin öyle değil. Ondan can aldın, iffet aldın, can verdin, iffet verdin. Dolayısıyla eşinle ilgili alışveriş hem çok değerli kutsal şeyler üzerinden, para gibi karşılığı olur şeyler üzerinden değil, hem de 24 saat, 365 gün bir ömür sürdü. Bir ortaklık yaptınız, 20 seneydi. Bunun döviz üzerinden de, lira üzerinden de değeri belli. 20 senenin zaman limiti de belli. Eş öyle değil. Dolayısıyla bu kainatta Allah can olarak sana hayat verdiği sürece, yaşadığın sürece eşin ve çocukların kadar ağır bir riskin yok. Bunu unutmuyorsun. 11. özetimiz, annen baban yaşıyorsa da, öldü ise de dualarını alacaksın. Ana babası kendisine dua etmeyen birisi, gözüne tampon bağlanmış, dolayısıyla bir şey göremeyen birisi gibidir. O yürüyemez. O hayatta huzur bulamaz. Ölü veya diri ana duası alacaksın. Tabii burada bir soru sorulabilir. Ölmüş anamdan babamdan nasıl dua alacağım? Onların hatıratını devam ederek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ananın babanın dostlarını ziyarete git, onların dostluklarını devam ettir, dua olsun diyor. Onlar için sadaka vererek vesaire nasıl yapacaksan. 12. özetimiz, dedik ki dua etmeyi becermek zorundasın. Samimi, sürekli ve mükerrer gibi dursa da aynı noktaları Allah'tan her gün, her saat isteyen birisi olacaksın. Nakarta dönecek duan senin. Dua edeceksin, dua isteyeceksin, dua edeceksin. Yani hem toplayacaksın hem dağıtacaksın. Sadece kendine dua toplayan birisi değil, dua eden bir anne, baba, bir kardeş, bir abi olmaya çalışacaksın. Dua vakti diye vakitlerin olacak senin. En hoş, en huzurlu anlarını Allah ile iletişim kurma anlamında olduğu için duaya ayırdığın günlerin olacak. 13. özetimiz, dedik ki muhakkak bir mümin dost grubu bulacaksın kendine. Bulunca da kıymetlerini bileceksin. Bu dünyada ashab-ı kiramdan sonra insanlığın kaybettiği en değerli mücevher dostluktur. Muhabbettir. Bu kadar iletişim ve buluşma imkanımız olan bir dünyada dost hasreti çekiyoruz. Muhabbet hasreti çekiyoruz. Tabii menfaatsiz olan, Allah'tan başka gayesi olmayan dostluğu konuşuyoruz. Elbette bir çıkar amaçlı kurulmuş bir dernekti, şirketti. Orada herkes birbirinin dostu tiyatrosunu oynar. Biz tiyatro oynamıyoruz. Hayatın gerçeğini yaşıyoruz diye düşünüyoruz. Bu noktada dedik ki, hani dost grubu bulunamıyor derken, dost musun da dost grubu bulamıyorsun sorarlar insana. Sen ne kadar vericilerin çalışıyor ki alıcı bir, ya alınabilecek bir nesne bulacaksın. Biz sürekli toplayan bir toplayıcı değiliz. Veren ve alanız bu dostluk konusunda. Sen dostluk konusunda iyi sinyaller veriyorsun da kimse sana dost olarak gelmiyor. Bu gerçekçi değil. Hayatın gerçeği bu değil. Verebiliyorsan, dostluk sinyali verebiliyorsan, gözlerinde muhabbet ferleri akabiliyorsa Allah'ın izniyle sen dost da bulursun. Olmazsa yalnız da kalabilirsin. 14. özetimizde dedik ki, dünya nimetlerinden kopmak diye bir şey yok. Ne kadar dünya nimetlerinden koparsan, kıtlık içinde yırtık, yamalı gömlekle dolaşırsan o kadar Müslüman olursun kuralı bize ait değil. O eski Hristiyanlık, eski Yahudiliklere ait bir şeydir. Dünya nimeti Müslümanındır. Yazlığın olsun, kışlığın olsun, baharlığın olsun, her türlü mevsimlik kıyafetin olsun, araban olsun. Yazın bir arabaya bin, kışın bir arabaya bin. Hiçbir zararı yok bunun. 7 tane vilayette 7 tane villan olsun. Bundan da bir zarar yok. Allah'tan kopma, şeriatından kopma, müminlerden kopma ama. Niye fazlası göz çıkarır deniyor? Allah'tan koparıyor çünkü. Dünya perest yapıyor ondan dolayı. Hayır, biz çoluk çocuktan, paradan, puldan, tarladan, arsadan vesaire nimet ne ediyorsak o nimetin fazlasına talibiz. Her Müslümanın hedefi Karun'u çırağı yapacak kadar mal sahibi olmak olmalıdır. Ama Karunlaşmadan, Karun Bey'e dönüşmeden, zekatını, sadakasını vereceksin. Sen kirada oturuyordun, evlenmiştin. Şimdi 7 tane villan var ama o günkü muhabbetinle eşine sarılıyorsun. Hala sen akrabaların arasında kirada oturan birinin tevazuuyla yaşıyorsun. Sana bütün dünya helal olsun. Yetmez, Merih'ten de 500 dönüm yerin olsun, Jüpiter'den de 10 dönüm yerin olsun. 5 tane uyduyu da sana bağışladı melekler, kabul et. Sana helal olsun. Çünkü sen hala kiradaki adamsın. Hala selam verince ve aleykümselam ve rahmetullah diyorsun. Merhaba merhaba diye cevap vermiyorsun. Tipin değişmedi, ahlakın değişmedi. Olgunluğun arttı, ibadetin arttı. Sana Jüpiter feda olsun. Uzayın yarısı senin olsun. Çünkü sen Allah'ı kazan, mal kazandıkça Allah'a yaklaştın, sana ne mutlu deriz. 15. Şimdi özetimiz, sıhhatini dinin gibi koruyacaksın. Sıhhatten taviz vermeyeceksin. Eğer bu gıda senin sıhhatine zarar verir diyorsa doktor, alkol gibi kabul edeceksin onu. Daha yemeyeceksin, içmeyeceksin, bitti. Çünkü senin dinin, sağlığın olduğu sürece seni cennete götürecek. Sen dizlerin tutmayınca namaz kılamayacaksın. Arızalı biri olacaksın. Dilin söz yapmıyor, ciğerlerin sağlam değil, nefes alamıyorsun. Allah'ın dinine hiçbir katkın olmayacak. Kendini bile o dinle kurtaramayacaksın. Dinimiz cennet için bize lazım. Sağlığımız da dinimiz için bize lazım. Bu mantıkla bakacağız. 16. özetimiz, dünyada göreceğin işleri, 20 metrekare bir odadasın ama 1000 metrelik parkurdasın gibi düşüneceksin. Yani aslında sana verilen 20 metrekare bir odadır. Ama burada bu 20 metrekare odada bir ata biniyorsun. O atla 1000 metre koşusu yapıyorsun. Bu ne demek? Olmazların içinde olur oluşturduğun zaman iyi müminsin sen. 1000 metre koşmak için sana 2000 metrelik bir alan verdiklerinde at bile koşar o zaman. Jokey'e gerek yok. Ama sen 20 metrenin içinde 1000 metre koşusunu yapabildiğin zaman zeka kullanıyorsun. Atla farkın bu işte. At boş alanda, sahrada koşuyor. Sen daracık yerde atı yönlendiriyorsun. Hayatı böyle anlayacağız. Günün birinde çok dualar ettiğimiz için ağzı bal akan, daha 5 yaşında hafızlığı bitmiş, 7 yaşında cihada başlamış çocuk vermeyecek bize Allah-u Teala. 20 metrekare odada 1000 metre koşu yapın diyecek. Cennetle dünyanın farkı da bu zaten. Her işte, ekonomide de böyle, çocuk yetiştirmede de böyle, aile ilişkilerinde de böyle. Hiçbir zaman cennetten bir huri getirip sana Allah-u Teala al bakalım senin baban iyi adamdı, bu huriyle dünya yaşa demeyecek. İnsandan, etten, kandan oluşan, aybaşı olan bir kadını verecek sana. Bundan cennet hurisi çıkar diyecek. Senin mücevher üretebilir niteliğin o zaman anlaşılacak. Uyuz oğlu, uyuz bir adamı koca olarak sana verecek. Ama sen onu cennet dostu olarak üreteceksin. Becerebiliyorsan ustasın. Değilse sürünüyorsun demektir. 17. özetimiz veya notumuz, zaman israfına dikkat edeceksin. Tam yetecek kadar olduğu düşünülerek sana zaman tanındı. Yani öğrenci imtihana giriyor, 100 soru önüne konuyor. Mesela 90 dakikada vakit veriliyor. Hop hop bu sorular uzun. Bunlara 120 dakika verin dediği zaman zaten 3 dakikası gidiyor sorunun. Sana Allah-u Teala 60 sene ömür verdi. Senin karşına koyduğu imtihan, çocukların, ailen, paran, siyaset, ticaret, emperyalizm, liberalizm, fitneler, fesatlar, kadın, erkek, şehvet, bütün bunlar senin o 60 sene içerisinde cevaplaman için ideal süreyi yansıtıyor. Sen eğer bizim zamanımız böyleydi, bizim zamanımız şöyle, babalarımız daha iyiydi, bizim zamanımızda şu çıktı, internet çıktı, biz daha iyiyiz, daha kötüyüz diye vakit harcarsan, o her soru başına düşen 57 saniyeyi 50 saniyeye düşürüyorsun. Yanlış yapıyorsun. Bırak zamanla uğraşma. Allah'ın seni hangi zamanda yarattığını, bu zamanın olaylarını değerlendirmeye kalktığın zaman sen, kendi ecelinle oynuyorsun. Sanki Allah-u Teala sana ne kadar süre tarayacağını yanlış belirlemiş gibi demek istiyorsun fark etmeden. Onun için ben 2000 filanlı yılda yaratıldım. Bu olayda internet var, ortam var, televizyon var, medya var, Amerika var, Çin var, savaş var, Yahudi var, zulüm var. Kes bu tartışmaları. Bunlarla zamanını kısaltıyorsun. Sen bu zamanın çocuğusun ve önünde cennet var. Ya Allah-u Teala bana yanlış, bu kadar değerlendirme olmayacak bir şey verdi diyeceksin, imandan çıkarsın maazallah. Ya da bu tam uygun zamandır deyip buluğ çağından Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacaksın. Son nefesine kadar sana önüne konan bütün soruları aileden, sosyallikten, ticaretten, ziraatten, sanattan ne biliyorsan hepsini değerlendireceksin ve cennete gireceksin. Ya da 5 soru kaçırdığın için o 5 sorunun faturasını cehennemde ödeyeceksin. Bu kadar özet. 18. özetimiz, Allah-u Teala'nın sana verdiği hayat ve senin önüne koyduğu imtihanı 4 duvar arasında geçirilecek bir hapishane gibi olarak da görme. Bir beton yığınının içine koymadı seni Allah-u Teala. Gezmesini bil, yeşilliği sev, gerekiyorsa saksıda bir şeyler besle, gerekiyorsa spor yap, yüzme yap, arkadaşlarla dağ gezisine çık, yürüyüşe çık, sanatla meşgul ol. Mümin mahkum esir bir insan değildir, kurallı insandır. Gezi yapmaz, Uludağ'a kampa gitmez diye bir şey yok. Karı kız, erkek karma bir Uludağ kampına gitmez. Mümin mahkum değil, kuralsız da değil. Bu dengeyi sağladıktan sonra beton esiri bir insan olarak yaşamak da Müslümanca değil. Bu bütün nimetleri Allah-u Teala ben mümin kullarım kullanmayacak da niye yarattım buyuruyor. Bu cümleyi unutmayalım. Kul men harrama zinetallahi illeti ahacel ibadi ve attayibati minel rizk. Kul hiye lillezine amenu halisatan fil hayati dünya. Tam Türkçesi ne bunun biliyor musunuz? Mümin kullarım bu güzel nimetleri kullanmayacak da ben niye yarattım o zaman Allah-u Teala? Kafirin aslında bir bardak su hakkı yok bu dünyada. Secde etmiyor, rükû etmiyor çünkü. Müminin hakkıdır. Ama mümin derenin dibinde ağzını suya koyup bir ton su içmez bir seferde. Bina yapacağım diye faize bulaşmaz. Kurallı, seviyeli, onurlu bütün nimetler müminin. Balkonunda da çiçek besler. Apartmanlar senin olsun. İki dönüm içerisinde bahçeli bir evde yaşayayım diye zevk de sürer. Hanımıyla şakalaşır, kocasıyla şakalaşır. 60 yaşından sonra, 70 yaşından sonra çocuk gibi eğlenceli gece geçirirler. Ama alkolle değil, ama reklam yaparak değil, ama müstehcen bir fotoğraf, hanımının yüzünün bulunduğu bir fotoğrafı çekip Facebook'ta filan yerde paylaşarak değil, ölçüsüz değil. Ölçülü bütün dünya nimetleri müminin zevki içindir. Vesselam. 19. notumuz, dedik ki sıla-i rahim bir nimettir. Sıhhattir, moraldir. Karşındakinin olaya nasıl baktığına önem vermeden, deden, ninen, anne babayı saymıyorum. Anne baba sıla-i rahim kadrosunda değil. Biz onların paspasıyız zaten. Yaşıyorlarsa da, öldülerse de. Onun dışında dedeler, nineler, halalar, teyzeler, amcalar, dayılar, bu büyük kadro. Ondan sonra bir tık geri gelerek kuzenler, akrabalar, bir tık geri gelerek onların çocukları vesaire. Herkes bana yakınlığı kadar değerli. Bunların her biriyle ilişkimi geliştiririm ve üzerime düşen kadar görevimi yaparım. Telefonla da olsa yaparım. Bundan da moral beklerim. Allah'ın emrini yerine getirdiğim için sevap beklerim, huzur beklerim, sağlık beklerim, ömrüme bereket beklerim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 20. notumuz hanım kardeşlerimize. Mümin psikolojisini konuşuyorum ya ben. Mümin psikolojisinde hem bir kadın olarak, o da mümin olduğu için psikolojiye, mümin psikolojisine ihtiyacı var. Hem de ailenin ve dünyanın esası kadın olduğu için, onun psikolojisi kadar, morali kadar aile, erkek, siyaset, herkes moral sahibi olacağı için bu dünyada kadına özel notumuz var. Kadına diyeceğiz ki sen cinsinden Meryem çıkmış, Asiye çıkmış birisin. Övünebilir, Meryem'i ve Asiye'yi sahiplenebilirsin. Hatice'yi sahiplenebilirsin. Lafla sahiplenmeyi bırakıp gerçekte onun bir modeli olmaya çalışırsın. Dolayısıyla cennet senin ayaklarının altında olur. Erkekten daha yakın durursun cennete. Ama sen bunu beceremezsen şeytan seni kullanır, sömürür. Seni deterjanla bitirir. Seni evin perdesiyle bitirir. Eşinin erken uyudu, erken kalktısıyla bitirir. Eften püften şeyle Meryemliği feda edersin. Asiyeliği feda edersin. Cenneti tepersin fark etmeden. Çevreni iman ehliyle oluştur. İman ehlinden, Allah'tan korkanlardan. Çevre oluşturmazsan sana kadınımsı bir çevre oluştururlar. O kadın dediğimiz şey de erkeklerden daha fazla cehenneme girecek kadroyu yansıtıyor. Buna dikkat edeceksin. Ve evlenmeyi kaderin bileceksin. Güzeli seçtin, şunu seçtin, bunu seçtin, evlendin. Çok güzel. Bu evlilikte mızmız etmeyeceksin. Kaderim buydu deyip keyfine bakacaksın. Kraliçe gibi seni görmek istiyor Allah-u Teala. Gidip atölyelerde, iş yerlerinde ömür çürütmeyeceksin. Evinde Allah'ın planına göre rahat edeceksin. Keyfine bakacaksın ve çektiğin çile kadar, eşinden, çocuklarından, çevrenden, fakirlikten çektiğin çile kadar sana sevap yazıldığını ve bunun karşılığının cennet olduğunu bileceksin. Eğer bilezikle karşılık almaya kalkarsan 10 gram altına feda edersin bütün bu değerleri. Bilezikler senin olsun, köşkler senin olsun, evler senin olsun. Rabbi ibnili beyten fil cenneti dersen Meryem gibi. Bana cennetten bir köşk ver ya Rabbi, gerisi bunların olsun dersen Allah'ı kazanırsın, cenneti kazanırsın. Dolayısıyla sen hayatsın. Müslüman kadına söylüyorum. Sen umutsun. Sen ümmeti Muhammed'de kalitesin. Eş ol, anne ol, kız ol, ne olursan ol. Sen kalitesin. Onun için küfür nerede siyaseti ele aldıysa kadın devriminden başladı. Kadının kılık kıyafetinden başladı. Her şeye taviz veriyor. Kadın üzerindeki devrimlerine taviz vermiyor küfür. Neden? O da biliyor ki kadını elinde tuttuğu zaman toplumu elinde tutuyor. Allah peygamberine de dedirttir ki kadın kadar Müslüman olacaksınız. Kadınlarımız anadır çünkü. Kadınlarımız eştir. Kadınlarımız umuttur. Bunu böyle bileceksin. 21. özetim tekrar kadın ve erkek hepimize döndüm. Dedim ki 21. özette de zihnimizden geçenleri camın önünde esen rüzgar kabul edeceğiz. Eğer zihnimizden geçenleri rüzgar bile kabul etmeyeceğim dersem öldün demektir. Zihin çünkü sürekli aktif bir şeyler düşünüyor. Hayır, rüzgar gibi değil de ağaç dalı gibi dersen o zaman işte filan sapık kola kayarsın, şurada psikiyatrik vaka olursun, burada şizofren olursun, burada bipolar hastası olursun, burada depresyon geçirirsin, burada kafayı bulursun zaten. Din de elden gider, insanlığın da sağlığın da elden gider. Bu ne demek? Yani zihnimizden milyonlarca abuk subuk, doğru çirkin her şey geçer. Çünkü bizim zihnimiz bir barometre gibidir, bir hava ölçüm cihazı gibidir. Rüzgara göre sürekli işaretler veriyor. Rüzgar şuradan esiyor, buradan esiyor. Rüzgar gülü gibi dönüp duruyor. Biz takılmak için değil, sadece rüzgarın yönünü görmek için ona bakacağız. 22. tespitimiz, dedik ki günlük yemeğe ayırdığın vakit, mesela ortalama bir günde ne kadar sofraya oturup yemeğe vakit ayırıyorsun? Yarım saatten olsa 1,5 saat diyelim. Sosyal medya ve cep telefonuna ondan fazla vakit ayırmayacaksın. Şimdi bunun bir ölçüsü Kur'an'da yok. Yani şu kadar bu kadar demeye de gerek yok. Bir benzetme yapmak istedim. Yani yemek zorunlu. Sosyal medyada zorunlu diyorum. Telefonda zorunlu diyorum ama hastalık haline gelmemeli. Sabah namazına kalktığında abdese gitmeden telefona bakıyorsan sen bağımlı hale gelmişsin demek. Narkotik şube seni yakalayacak. Ama meleklerin narkotik şubesi. 23. tespitimizde dedik ki uyuyacaksın ama uyuşmayacaksın. Düzenli uyuyacaksın, iyi, kaliteli uyuyacaksın. Uykundan taviz vermeyeceksin. Arkadaş hatırına geç yatmayacaksın. Düğündü, bilmem neydi. Uykum benim önemli. Çünkü hem sağlığım açısından önemli, hem sabah namazına kalkacağım ben diyeceksin. Uyku hayatımızın vazgeçilmezlerindendir diyeceğiz. Ve 24. tespitimiz, evimizde rutinleşmeyi önlemek zorundayız. Rutinleşmekle neyi kastediyoruz? Yani 35 senedir bu evde oturuyoruz. O koltuk orada, o bardaklar orada. Müzeye dönmüş evimiz, hiçbir şeye dokunulmuyor. Yani bir gün insan ne yapar? Koltukların bir yerini değiştirir. Mutfakta tabakların yerini değiştirir. Yeni eve taşınmış gibi olursun. Bunu ben böyle çarpık örneklerle zikrediyorum. Boya yaparsın. Yatak odasının perdelerini oturma odasıyla değiştirirsin. Para harcamadan yapılabilecek şeyler bunlar. Ev rutinleşirse evdekiler birbirleriyle uğraşmaya başlarlar. Bu rutinleşmeyi önleyecek şeylerden biri de misafir almak, misafirliğe gitmektir. Ekonomik düzeyi senden aşağı olanlara misafirliğe gidersin. Onları misafirliğe çağırırsın. Bu ne olur? Evdeki kıymeti bilinmez, gözden kaçmış nimetleri, evin varlığını bir nimet olarak kabul ediyoruz en başta, yeniden hissetme imkanı verir. 25. tespitimiz, sağlıklı, psikolojisi yerinde, moralli bir Müslüman ve bir aile olarak yaşayabilmek için. Din öğrenirken laik kurumdan din öğrenmeyeceksin. Sana süzülmüş, filtrelenmiş din verecek çünkü. Sarıklı da olsa, sakallı da olsa. Bir kadim yöntem, İmam-ı Azam'dan gelen yöntem diye hileye dikkat edeceksin. kadim yöntem ama seni cep telefonunun dışında tutuyor, internetin dışında tutuyor. Sen dolayısıyla köhne bir dindarlık yaşar gibi oluyorsun. Kadimle yeniyi birleştirmiş, Medine'yi kıble edinmiş. Taviz vermemiş Müslümanlık öğreneceksin. Ve sağı solu dengeli, sadece sağ tarafa, sadece sol tarafa meyletmeyen, müjdesi ve tehdidi, yani cenneti ve cehennemi aynı olan, yapmanla kazanman gerekenler arasında denge kuran, sürekli bilgilendiren, uçup gitmeyen bir bilgiyle din öğreneceksin. Aksi takdirde din senin uyuşturucun gibi olur. Dünyayı kaybedersin. Dünyayı kaybedince dinini zaten kaybedersin. Çünkü dünya olmadan din olmaz. İslam dünyanın dinidir. Cennetin dini değildir. Kur'an dünyada ibadet olarak okunuyor. Cennette Allah'ın cemalinden, sesinden duymak için dinleyeceğiz Kur'an'ı, okuyacağız belki de. Dolayısıyla dinimizi öğrenirken belli tuzaklara düşmeyeceğiz. Şu itiraz olabilir mi? Bu kadar kaliteyi nereden bulacağım? Yok öyle bir soru. Onu kabul etmiyorum. Doların değil sahtesini, hafif eskimişini bile kimse almıyor. Dövizciden niye? Bu tedavülden kalkmış olabilir, yeni dolar ver bana diyor. Paraya gelince hiç kimse ben kaliteden anlamam demiyorsa eğer bu dünyada. Bir yerden bu arsayı al kimseye diyemiyorsun. Bir dakika belediyeye sorayım, burası istimlak edilecek bir yer mi, yol geçer mi buradan diyor. Önüne yani tarla, toprağa gelince herkes uzman, her şeyden anlıyor. Sağlığa gelince herkes kardiyoloji uzmanı gibi hangi şey neye yarar yaramaz biliyor. Bir dine gelince mi biz bu hoca niye konuşuyor? Bu YouTube'da bu niye anlatılıyor? Bunu biz niye anlamayalım ki? Anlarız Allah'ın izniyle. 26. tespitimiz, mizahsız, esprisiz bir hayat olmaz bu dünyada. Asker hayatı olmaz. Din ciddiyetle mizahın ve esprinin bir arada durabildiği kavramın adıdır. Ama namaz kılarken kahkaha atmazsın tabii. Oruç tutarken tiyatro oynamazsın. İbadet ciddiyetini sağlarsın. Sporundan esprisine kadar her şey mübah sana ondan sonra. İmam Bukhari ashab-ı kiramdan nakil yaparken diyor ki birbirleriyle karpuz çekirdeği yarışı yaparlardı diyor. Oturuyor herkes, karpuz çekirdeği tazeyken kaygan oluyor ya, basıyorsun 3 metrelik adamın burnuna vurabiliyor musun? Böyle bir oyun oynarlardı diyor. Koca Bedir adamları, Uhud adamları böyle oyun oynar mı? O neşe insan için gerekli. Eşinle, çocuğunla, arkadaşınla espri yaparsın. Mümini incitecek, şeriata zarar verecek, seni ibadetten alıkoyacak, şahsiyetine zarar verecek, kul hakkına sebep olacak işler yapmazsın. Gerisi yapılır. 27. özetimiz dedik ki, imanın, ailen ve moralin, bu üç kelimeyi, iman, aile ve moral, hiçbir zaman depoda tutmayacaksın. Acil vitrinde tutacaksın. Bu ne demek? Ev alacaksın bir gün değil mi? İmanın, ailen ve moralin açısından dengeler neyse ona göre alacaksın. Arkadaş mı seçiyorsun? Bu üç şeyle seçeceksin. İman, aile ve moral. Cami mi beğeneceksin? İmanına, ailene, moraline, yani üç cami var mahallemizde. Hangisi daha katkılı onu bileceksin. Bu üç şey. İman, aile ve moral. 28. tespitimiz, unutmayacaksın. Hiçbir insan öteki insan değildir. İnsanlıkta aynıyız. Ama hiçbir evlat babası değildir. Hiçbir kadın kocası değildir. Her mümin birbiriyle kardeştir. Fakat birbirimize yakınlık uzaklık noktalarımız olabilir. Bazı müminle daha iyi geçinilir, öbür müminle iyi geçinilemiyor olabilir. Onun faydası öbüründen az veya fazla olabilir. Hiçbir insan öteki değildir. Rahmetli babasıyla yediğimiz içtiğimiz ayrı giderdi. Oğluyla selamlaşamıyor olabilirsiniz. Bunu doğal kabul edecek. Biz hep beraber camide namaz kılıyor olabiliriz. Farklı insanlarız. Yani mümin kardeşiz diye birbirimizi köle edinemeyiz. Dostluklarımızı ilerletemeyiz. Ne yaparız? Ana ölçülerde seviyemizi kollayarak ömrümüzü sürdürürüz. Düşmanlık da etmeyiz ama illa her yediğimiz içtiğimiz beraber olacak diye bir kural da koymayız. 29.'su aile reisleri için geçerli. Her çocuk sadece o çocuktur. Asla ve kat'a çocuğu kardeşiyle, abisiyle, ablasıyla kıyaslamayacaksın. Her çocuğu Allah yeni bir dünya olarak yaratıyor. Birinci çocuğunu hafız, alim yaptın. İkincisi meyhaneden çıkmıyor olabilir. Tersi de olabilir. Birinci çocuğu doktor yaptın. İkincisi avukat oldu. Olabilir. Birinci çocuk anasına, babasına çok düşkün. İkincisi de selam bile vermiyor. Olur. Her çocuk sadece o çocuktur. Hiçbir çocuk kolonlanamaz. İkinci ikizi üretilemez. İkiz olsa üç çocuk, üçü de farklıdır. Allah böyle yaratmış, böyle murad etmiş. 30. özetimiz, dedik ki adama göre hak ve din belirlenmez. Hakka göre, dine göre adam belirlenir. Dolayısıyla Müslümanlığı hocana, şeyhine göre ölçemezsin. Kur'an'a göre ölçebilirsin. Birisi ben bu adamın Müslümanlığı kadar Müslümanım dese belki cehenneme girer. Kimin ahirete nasıl gideceği belli değil. Dolayısıyla şahısları ölçü almayacağız. Allah'ın Kur'an'ını, peygamberinin sünnetini ölçü alacağız. Cennete girmek istiyorsak. 31. özetimiz, haya ve iman, yani utanma duygusuyla iman bir arada duracak ailede. Çok güzel namazlar kılınıyor, oruçlar tutuluyor, Kur'anlar okunuyor ama çocuklarda utanma duygusu zayıfladı. Adın soyadın gibi bil, bu çocuk imanından vazgeçecek yarın. Hayadan ne kadar vazgeçtiyse. Dolayısıyla babasının, annesinin önünde ayak ayak üstüne atan bir çocuk. Yarı çıplak vaziyette annesinin babasının önüne çıkabilen çocuk. Annesi babasının yanında arkadaşıyla lanlulunlu, dağlı, küfürlü konuşan bir çocuk. Namaz kılıyor olsa bile, hafız olsa bile, imanı ile paralel duran hayadan kaybettiği kadar imandan da kaybedecek, ibadetten de kaybedecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haberi bu. Dolayısıyla evde Müslümanlığı ölçerken namazla ölçmeye kalkma. Namazın ikizi haya var, utanma duygusu var. Onunla da ölçmeye çalış. 32. özetimiz, bir Müslüman az da olsa sürekli olan sosyal bir işe katılmalıdır. Sadece evine ve camiye gidip gelen Müslüman, kalite zafiyeti yaşayan Müslümandır. Sosyal iş diyorum, salih amel demek istiyorum. Allah'ın razı olacağı bir iş. Hiçbir şey yapamıyorsan, her gün bir saat, emeklisin, bir işin yok, parka git. Orada oynayan çocukların düştüğü zaman kalkması için bekle yarım saat. Git yarım saat bekle. Kimse de düşmediği için, ağlayan çocuk olmadığı için çek evine dön. Ama her gün yarım saat, bir saat ne kadarsa git, parktaki çocuklar sövünce birbirine yanaş, yavrum böyle söz söyleme de. Bunu da mı yapamaz bir Müslüman? Paltonu giy, git. Sonbaharda çocuklar oynuyor. Ama bir iş yapan Müslüman ol. Sadece tüketen değil, biraz da üreten niteliğimiz öne çıkması lazım. Bunun hem sağlığımıza hem dinimize, psikolojimize katkısı var dedik. 33. özetimiz, dedik ki dünya ile ilgili işlerde senden aşağıdakileri gözleyeceksin. Ahiretle ilgili işlerde senden yukarıdakilere bakacaksın. Hep önüne Ömer'i koy, Ebu Bekir'i koy radıyallahu anhüma. Ondan sonra da namaz kıl. Onların namazıyla ölç. O namaz sürekli ileri yürüdüğün bir namaz olur bu sefer. Bayramdan bayrama güya abdestsiz camiye gelene bakarsan, oho biz 7 kere fazla bile kıldık dersin. Namaz borcuyla ahirete gidersin. Senin evinde lüks koltuklar yok ama oturacak kanepe var. Elhamdülillah de. Çünkü filancanın yerde oturuyor, minderi bile yok de. Her şeyde tabii, sadece oturma kabininde vesaire. 34. özetimiz, diyorum ki nasip olsaydı da nasıl huzurlu bir hayat yaşayayım ashab-ı kiram gibi diye merak etseydin ve bunu da izlemek için Medine'ye gitseydin. Medine'de bir ay misafir kalsaydın, ashab-ı kiramı izleseydin orada. Orada ne görecektin? İhlas, sabır, hiç terk edilmeyen salih ameller, Kur'an tilaveti, sadaka vermek, bol bol istiğfar ve tövbe yapmak, cemaat halinde bulunmak ve gece namazı kılmak. Başka farklı bir şey görmeyecektin. Dolayısıyla sen de Medine huzurlu bir yuva kurmak istiyorsan programlayabilirsin. 35. özetimiz erkeklere. Hanımlara bir özet yaptıydık ya, şimdi de erkeklere. Erkek kardeşler evlenince bilecekler veya evlenmeden bilecekler ki hanımın sen değilsin. Onu Allah farklı yarattı. Biyolojisi de farklı. Duyguları da farklı, hissiyatı da farklı. Sakın onu erkekleştirme. Erkek erkeğe evlilik olmaz çünkü. Yok. Yani bana itaat ederken de o Allah'a itaat etmiş olsun. Sen ondan istifade et. Hanımın farklı yaratıldı. Senin nikahlanman bu farkı kabul etmen anlamına geliyor. Sana bu kadın nikahlanınca kabul edecek misin sordular. Sen de elbette bunu hanımım olarak kabul et. Hanımım demen yani fıtratını kabul etmen demek. Kadından farklı bir şey, sendeki erkeklik hissiyatını onda bekleme. Böylece şeytana kapı açma. Onun ibadetlerine varıncaya kadar farklı olduğunu bileceksin. Hem görüyorsun Allah bundan neredeyse ömrünün üçte birinde namaz istemiyor. Allah ki namazı üzerine din kurulmuş bir direk haline getirdi. Hayatının üçte birinde indirim yapıyor. Beyefendi sen kadıncağıza hayatının üçte birinde değil, yüzde birinde bile gidip annesiyle dinlenme fırsatı vermiyorsun. Emrinle köle gibi, cariye gibi aldın, değerlendiriyorsun. Allah namazından bunun izin veriyor. Orucuna izin veriyor. Cuma'ya gitme diyor. Ya kadınlar İslamiyet'i neredeyse %30 oranında indirimli yaşıyorlar. Allah'tan aldıkları bir indirimi kullanıyorlar. Erkek olarak sen ne bu kabalık ya? Seninki canavarlık o zaman. Merhametsizlik. Hayır hayır. Bunu yapamazsın. Yaparsın ama bir de sonrası var ya. Ve unutmayacaksın. Kadın hamile kaldığını öğrendiği dakikadan doğum yapıncaya kadar o kadın değildir artık. Aynı şeyleri beklemeyeceksin. Beklersen zalimlik yaparsın. Doğum yaptıktan sonra da en erken 60 gün içinde eski haline gelecek. Orucu bile Allah-u Teala istesen tutma diyor ona. Ertele diyor. Oruç tutmayı Allah ertelettiriyor. Sen ben geldim hala yemek nerede şimdi, ben kendim yemek pişireyim bari lahmacuna gideyim diye naz yapıyorsun. Ayıp en azından. En azından ayıp. Hani insanlardan utanmıyorsun, meleklerden utan bari. Allah'ın saldığı esneklikle sen kendi saldığın esnekliği ölç. Niye hamile kaldıktan sonra mutfak bana aitsen otur yatak odasında bebeğimizi büyüt demiyorsun? Erkeklik niye yapmıyorsun? Erkeklerin sultanı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmadı mı? Bunu unutmuyoruz. Kızın olduğunda da, kız çocuğu olduğunda da o yarın hanım olacak bir kız büyütüyorsun. Onun yarın kadın olacağını bilerek büyüteceksin. Onun aybaşı dönemi başladığı zaman hanımının hamile olduğu dönem gibi bir dönem yaşayacak. Anlayışlı olacaksın, böyle yaşayacaksın. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kız çocuğu sonra esnetiyor, bir çocuğu büyütene cennet sözüm olsun buyuruyor. O kadar kolay değil demek ki bu iş. Bunu bileceğiz. 36. özetimiz, biz bu hayata bakarken erkekler, kadınlar diye bakmıyoruz. Allah'ın kulları diye bakıyoruz. Nerede erkekler ve kadınlar diye bir ayrım başladıysa fitne boynunu uzattı demektir. Allah orada herkesi kurtarsın deriz. 37. özetimiz, kimseyi sınırsız sevme. Kimseye de sınırsız nefret etme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Bir boşluk bırakın sürekli buyuruyor. Çocuk, tapınır gibi seviyorsun. 16 yaşında da onu kesmek için bıçak arıyorsun bu sefer. Kabahat sende. Babalığını hiç göstermedin ki çocuğa. Biz çektik, o çekmesin. Ha, şimdi de o sen babanı kesmedin, o seni kesmeye çalışıyor. Nefrette, sigara içti, şu yaptı, bu yaptı. Sildik gitti. Ha Hitler, ha o. Bu da yanlış. Manevra kabiliyeti, geri dönüş kabiliyeti her zaman boş bırakılacak. Aksi takdirde tapındığın eşin seni helak eder. Tapındığın çocuğun, arkadaşın seni helak eder. Şu sözü söyleyende akıl yoktur. Kendime güvenmem, filan arkadaşa güvenirim. Sen hayatın cahilisin. Sen mi doğurdun? Sen doğursan bile bilemezdin onu öyle. Üç gün beraber yemek yediniz, her şeyi o ikram etti, meyve suları ondan oldu. Oho, dünyanın en iyi adamı. Böyle adam kim buldu da bıraktı bu dünyada? Manevra boşluğu bırak. 38. özetimiz, bir yerde çakılı bir hayat, başarısız hayattır kardeşim. Burada doğdum, burada öleceğim yok. Taşınmasını, başka yere gitmesini bileceksin. Renkli hayat daha caziptir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye gitti. Geziye gidin, sıhhat bulun buyuruyor. Ama biraz önce bir kural koyduk. Bir yerde çakılı çivi de değiliz, hava molekülü de değiliz. Kuralımız var. Camili yere gideriz. Daha din olacak umduğumuz yere gideriz. Daha tabiatın içine kayarız. Şehirden kaçarız ama Allah'ın şeriatından kaçmayız. 39. özetimiz, diyorum ki Müslümanlar arasındaki kavgalara karışma, taraf olma. Kavga eden hocayı dinleme. Kavga eden siyasetçiye mesafe koy. Kavga insan fıtratıyla tersleşmektir. Bile bile burnunu tıkatmaktır. Kavgadan uzak dur. Kavgan küfürle olsun. Kavgan şirkle olsun. Kavgan şeytanla olsun. Kavgan fakirlikle olsun. Ama Müslüman eşinle, Müslüman arkadaşınla olmasın. Kavga kışkırtandan uzak dur. Ve 40. son özetim, huzurlu ve mutlu bir Müslüman olarak yaşayıp ölmek istiyorsan Allah'a hüsnü zan besleyeceksin. O benim Allah'ım diyeceksin. Bunu derken de ağzından ballar akacak. Yahu seni süründürüyor açlıktan, şu hastalığa bak, ama benim Allah'ım o diyeceksin. O benim Allah'ım dediğin an yeryüzünün tamamını ayağının altına alırsın. Elinle de arşı tutar gibi huzurlu olursun. Tabii edebiyatını ben yaptım şimdi, gördüğünüz gibi dedim. Bak demek başka. İçinden gelen bir haykırışla bunu söyleyeceksin. Ve Allah'a iman ettiğin ne kadarsa o kadar da kadere iman edeceksin. Allah'a imanını ölç bakalım. Dediler %99 bile olur mu ya? İman %100'dür. Kadere imanın %99'a düşüyorsa birinci tespit yanlış. Çünkü kader Allah'ın gücü ve planı demek. Allah'ın gücü ve planında sen %1 eksik düşünüyorsan Allah'a %100 düşünemiyorsun demektir. Huzurunu bile bile kaçırıyorsun sen. İşte o zaman senin çocuğun değil erkek kız olduğu için, saçları kıvırcık diye doğdu bu çocuk diye günlerce yemek yemezsin. Senin kadere imanın yok çünkü. Kabe'de bir sürü dualar ettin ama kader dışı dualardı onlar. Allah'a tam bir hüsnü zan besleyecek. O benim Allah'ım diyeceksin. Meleklerle bile paylaşamam Allah'ımı diyeceksin adeta. Ve kaderine iman edeceksin. Ve ahiretten korkacaksın. Ahiretten korkmak demek, ölürsem başıma bela gelir demek değil. Şu anda elektrik prizine tutabilir misin dendiğinde, deli misin sen, elektrik prizine tutulur mu çıplak elle? Cehennemi hep o kadar avucuna temas etmiş gördüğün an sen ahiretten korkuyorsun. Cennet anlatıldığında, burada mıydı bizim cennet, nerede deyip sağa sola bakabiliyor musun? Sen cennete iman ediyorsun. Öbür türlü bir varmış, bir yokmuş, bir deveye binmişler, deve cennete gitmiş, cennette ırmakta su içiyormuş. Böyle hikaye dinlersin sen öbür türlü. Asla, asla Allah'ın dışında, peygamber de dahil, melek de dahil, Cebrail aleyhisselam da dahil, kimsenin gücünü sınırsız zannetmeyeceksin. Amerika yoktu, var, yok olacak diyeceksin. Çin yoktu, var oldu, geberip gidecek zaten diyeceksin. Buna samimi inanacaksın. Everest tepesi, yoktu la bir gün o. Taşları Allah bir araya topladı, Everest tepesi oldu. Pamuk tanecikleri gibi uçacak, gidecek o. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ yapınca uçuşan pamuk zerrecikleri gibi olacak Himalaya dağları. Erciyes filan zaten adı şahı olmayacak o gün. Güç deyince güç Allah demektir. Kuvvet Allah'tır. La havle ve la kuvvete illa billah da bu demektir zaten. Böyle inanacaksın. Ve sürekli dinini güçlendireceksin. Bunun için bilgin güçlenecek. Bunun için de okuyacak kitap alacağın paran olacak. Ne din gelecek diye parayı atacaksın, ne para gelsin diye dini atacaksın. Bu dengeyi kuracaksın. Böylece huzurlu, cenneti dört gözle bekleyen, cehennemi eteğini tutuşturacak kadar yakınında hisseden ama Allah'a hüsnü zan beslediği için asla umutsuz olmayan, 40 olayı aynı gün yaşasa bile, cebinde kuruş olmasa bile dünyanın en mutlu insanı sen olursun. Rabbim hepimize bu düzeyde bir Müslümanlık, böyle bir aile ve bu psikolojiyle yaşayan bir anlayış nasip etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.